Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε, πώς πάνε τα κέφια. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όποιον μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, τότε κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τζάμπα είναι, τα λέμε μέτρια. Μπορείτε να κάνετε και μια συνδρομή που δεν είναι ακριβώς τζάμπα, αλλά είναι λίγα ευρώ κάθε μήνα. Είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του The Press Project στη σελίδα μας, είτε σε κονσερβούλα, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα από τις πάρα πολλές, τις οποίες έχουν την τιμή να παίζει αυτή η εκπομπή. Υπάρχουν κάποια κακεντρεχή σχόλια για την ώρα. Είδες ότι το Control αγνόησε αυτά τα σχόλια και... προωθεί τα αγαθά, ταπεινά σχόλια τύπου καλησπέρα. Με καρδούλα. Κατάλαβες. Παρασκευή είναι. Γιατί να χαλάσουμε τις καρδιές μας. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Έχω meeting και μισή να προλάβουμε τίποτα. Όχι, νούρια. Μάλιστα. Τι έχεις meeting και μισή. Γιατί σου βάλαν meeting και μισή. Είναι σαμποτάζ της εκπομπής. Δεν μπορούσες να πεις ότι έχω φάρμα, δεν μπορώ. Παιδιά, ξυπνάτε λίγο. Ξυπνάτε. Τα αφεντικά θέλουν bullying. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται έτσι. Του ήρθε του άλλου να βάλει meeting την ώρα της φάρμας των ζώων και το ανέχεστε. Αυτά θέλουν με το που το λέει, παφ, να πέφτει η σφαλιάρα. Να κόβε τη φόρα. Να κόβω τα πολλά-πολλά, οι τσαμπουκάδες. Γιατί μετά θα θέλουν και να δουλεύετε και τέτοια. Γι' αυτό σας λέω. Να δουλέψεις 2 με 3, ας πούμε. Όχι. Όχι. 2 με 3 έχει φάρμα. Η οικονομία θα αναπτυχθεί. Τις υπόλοιπες ώρες σήμερα. Και γιος πάει ζιν. Λοιπόν, Θάνο, σε σχέση με την επικαιρότητα, θα ήθελες, καταρχάς, να πούμε την μικρή ουρά της υπόθεσης Σταθόπουλου. Μιλούσαμε την ώρα που ακόμα είχε διακόψει το δικαστήριο, δεν είχε γίνει επιμέτρηση της ποινής. Τώρα έχει... κατακάτσει κάπως, έχουμε χωνέψει το γεγονός ότι είχαμε αφόωση του Βαγγέλη Σταθόπουλου στο δικαστήριο, οπότε μπορούμε να το σχολιάσουμε λίγο πιο ψύχρεμα ή λιγότερο ψύχρεμα, αλλά τέλος πάντων έχοντας χωνέψει το γεγονός της αθώωσης. Εγώ νιώθω ότι πρέπει να πούμε πάρα πολύ έντονα αυτό που είδα ότι το γράψαν όσοι έγραψαν για την αθώωση τελικά. Εγώ σκεφτόμουν αν είναι κατάλληλη η στιγμή για να γκρινιάζουμε για την αντιτρομοκρατική τη στιγμή που ελευθερώνεται ένας κρατούμενος. Εγώ νομίζω ότι είναι ακριβώς η κατάλληλη στιγμή. Έτσι φαίνεται, ναι. Έτσι φαίνεται. Οπότε να το κάνουμε και να το κάνουμε πάρα πολύ έντονα και πεισματάρικα αυτό. Θέλω με όλη μου τη δύναμη, με όση δύναμη διαθέτω δηλαδή, να φωνάξω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε εδώ πέρα ότι αυτό που έγινε δεν είναι ότι, ξέρω εγώ, είχαμε μια απορία για το τι είχε συμβεί και μας λύθηκε. Αυτό που συνέβη είναι μια, θυμάστε πως λέμε στην Οβάρτης, σκευωρία που καταπίπτει. Αυτό που συμβαίνει είναι μια σκευωρία που κατέπεσε. Δηλαδή, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν υπάλληλοι του ελληνικού κράτους, μισθοδοτούμενοι από το ελληνικό κράτος, οι οποίοι πήρανε το DNA, φτιάξαν αυτήν την έκθεση, κατηγόρησαν αυτόν τον άνθρωπο, στήσανε το τηλεφώνημα, κάνουν όλη τη γραφειοκρατική κίνηση, στείλαν αυτόν τον άνθρωπο φυλακή, απασχόλησαν τη δικαιοσύνη για όλο αυτόν τον καιρό. Πάνω απ' όλα, στείλαν έναν άνθρωπο φυλακή. Θεμελιώνεται το δικαίωμα του Σταθόπουλου να ζητήσει αποζημίωση για τον καιρό που πέρασε στη φυλακή. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ενώ έχει συμβεί αυτό, θυμάστε ότι στην περίπτωση του Θεοφίλου έχει υπάρξει τέτοια αποζημίωση, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν γυρίζουν πίσω τα χρόνια που πέρασε κανείς φυλακισμένος για να κάνει το χατήρι κάποιου μπάτσου της αντιτρομοκρατικής. Ναι, και δεν είναι η μόνη περίπτωση, είπε στην περίπτωση του Θεοφίλου. Η υπόθεση Συριάνας ήταν παρόμοια περίπτωση, με τις φοβερές κατηγορίες περί προσωπικών σχέσεων και το δικαστήριο να αναζητά στοιχεία μέσα στο κάπου στα ταξίδια στη Βαρκελόνη, γνωστό άντρο τρομοκρατών. πάρα πολλές περιπτώσεις. Η αθώωση που έχουμε και στον τίτλο, να διευκρινίσουμε απλά για το τυπικό ότι αφορά την εγκληματική οργάνωση. Υπάρχει μια ενοχή για παράνομη πλοκατοχή που όμως έφερε μια ποινή 10 μηνών με αναστολή. Επομένως, σύμφωνα με όλα όσα ξέρουμε, αυτό σημαίνει αποφυλάκηση. Αλλά η εγκληματική οργάνωση ήταν το βασικό ζήτημα σε αυτή την υπόθεση, δεδομένου ότι έτσι ήρθαν τα 19 χρόνια. Και έχοντας δει το πώς, το τι είναι αυτά τα κατηγορητήρια, έχοντας παρακολουθήσει κιόλας, ο Κωνσταντίνος ήταν και σε άλλες δίκες, το πώς αυτά τα κατηγορητήρια καταραίουν την κομματάκι-κομματάκι μέσα στο δικαστήριο και για να σταθούν καταφεύγει ο κάθε εισαγγελέας δικαστής σε πράγματα όπως τα ταξίδια στη Βαρκελόνη, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι πρόκειται για ένα μοτίβο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο και υπάρχει ένα μοτίβο στο οποίο όσο παραμένει, όσο δηλαδή ο άλλος μπορεί να κατηγορήσει έναν πολίτη, έναν αθώο για κάτι το οποίο μπορεί να επισύρει και μια ποινή 20 ετών έτσι αβασάνιστα, χωρίς στοιχεία, με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα που το έχουμε πει πολλές φορές. Η αντιδημοκρατική είναι η μόνη υπηρεσία που δεν έχει αναγνώριση κλήσεως, να μάθει το τηλεφώνημα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Υπάρχουν εφαρμογές που σου βγάζουν τα τηλεφωνήματα χωρίς να έχεις υποθηκευμένη την επαφή τώρα και τις κατεβάζεις στο Google. Είναι λίγο περίεργο. Και αυτό συμβαίνει ξανά και ξανά. Όσο λοιπόν αυτό δεν συμβαίνει, απλώς προοικονομείται το επόμενο θύμα. Η επόμενη τέτοια είδους σκευωρία. Δεν είναι ότι μαθαίνει η ελληνική πολιτεία από υποθέσεις όπως του Θεοφίλου. Η υπόθεση του Θεοφίλου πλέον έχει 8 χρόνια. Στα 14-15 ήταν η καταδίκη. Η υπόθεση της Ιριάνας έχει 5. Η υπόθεση του Σταθόπουλου έχει μία μέρα. Μέχρι να βρούμε την επόμενη υπόθεση. Η προφυλάκηση του Ινδιάνου είναι ένα άλλο ζήτημα, π.χ. Και λες πάλι, δεν υπάρχει ένας έλεγχος για το γιατί ρε παιδιά συμβαίνουν αυτά. Δεν ήταν ένα λάθος που διαφημίζεται τόσο πολύ στα κανάλια η επιτυχημένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής και πώς ήταν ο εκπαιδευτής των τρομοκρατών επειδή είχε την σχολή πολεμικών τεχνών. Γιατί πάντα πρέπει να δώσουν έτσι ένα βίαιο παρατσούκλι στο πρόσωπο που καταζητείται, που κατηγορείται, ο Ινδιάνος. Φαντάζεσαι ο άλλος με τα φτερά και από τη φυλή του Σίου. Ο τοξοβόλος. Ο τοξοβόλος του Συντάγματος, ναι. Ο Μιχαηλίδης. Ο εκπαιδευτής τρομοκρατών, ο Σταθόπουλος. Και ναι, μένουμε πάντα, ναι, σε αυτό το αμυντικό αίτημα της αθώωσης. Προφανώς είναι μεγάλη χαρά η αθώωση, αλλά παραμένει ένα αίτημα αμυντικό. Τύπου, ναι, παιδιά, κάποιοι το κάνανε. Δηλαδή να συνειδητοποιήσουμε ότι κάποιοι συνειδητά στείνουν ένα τέτοιο συκοφαντικό κατηγορητήριο το οποίο στέλνει έναν άνθρωπο στη φυλακή με κατασκευασμένα πλαστά στοιχεία. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό να το ανεχόμαστε. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συνηθίσουμε. Δηλαδή, πας στη δίκη των δύο του Ρουβίκονα και συνειδητοποιείς ότι το μόνο στοιχείο που είχαν ήταν η κατάθεση μιας γυναίκας η οποία εμφανίστηκε στο δικαστήριο και είπε: ήμουν κρατούμενη, ήμουν στα χέρια της αστυνομίας, μου είπαν βοήθα μας για να σε βοηθήσουμε και την έβαλαν να πει ότι αυτοί το κάνανε. Και με αυτή τη μαρτυρία βρέθηκαν οι άλλοι, έφτασε η υπόθεση αυτή στο ακροατήριο. Δικάστηκαν με αυτό το στοιχείο. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Καταλάβατε, αυτό λέμε, αυτό χρειάζεται να καταλάβει ο κόσμος. Και ο κόσμος που νιώθει πάρα πολύ ασφαλής ότι αυτά ευτυχώς συμβαίνουν μόνο σε αναρχικούς, όχι κανονικούς ανθρώπους, οπότε δεν πειράζει, χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα. Θα έπρεπε να σας πειράζει, σε όποιον και να συμβαίνει, και να σας πω και τα υπόλοιπα νέα. Και να μην σας πειράζει επειδή συμβαίνει σε άλλους, ό,τι συμβαίνει σε άλλους θα χτυπήσει την πόρτα σας. Καλά, στο κουκάκι. Για τον... ναι, στα πετράλωνα που είναι. Στην Ιασμύρνη για τον Ινδιάνο. Πολύ απλά. Δεν ξέρουμε, δεν έγινε τις πολιτικές του απόψεις, δεν γράφτηκε κάπου ότι ήταν ότι είχε συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα, ότι ήταν πολιτικά ενεργός. Δεν είναι απίθανο, δεν είναι ότι δεν το βλέπουμε, δεν είναι ότι θα χτυπήσει την πόρτα. Αυτό, νομίζω ότι έχει μια σημασία να το πούμε και ας είναι μια γκρίνια τη στιγμή που υπάρχει έτσι χαρά της αποφυλάκησης. Για έναν άνθρωπο που άδικα πέρασε. Ναι, αλλά λες ότι δεν μπορεί να γίνεται αυτό χωρίς συνέπειες. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να κατασκευάζει κατηγορητήρια χωρίς συνέπειες. Καταλάβατε. Το γεγονός ότι το κάνει το κράτος και το κράτος είναι παντοδύναμο και κάνει ό,τι γουστάρει και παίζει με τις ζωές των ανθρώπων, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ανεχόμαστε έτσι. Και αν το ανεχόμαστε έτσι, ποια πείτε μου σας παρακαλώ, όταν κανείς παίρνει τον νόμο στα χέρια του, τι του λέτε? Ότι δεν πρέπει να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, γιατί? Επειδή πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη? Μαζί σας, πολύ ωραία. Mm-hmm. Αλλά για να έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να μου εξηγήσετε και εμένα. Η δικαιοσύνη λοιπόν τι κάνει όταν ένας άνθρωπος στείνει ένα κατηγορητήριο για να πετάξει τον άλλον 3 χρόνια στη φυλακή γιατί έτσι του κάπνισε? Αυτά είναι ζητήματα που όσο περισσότερη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη έχει κανείς και όσο περισσότερη εμπιστοσύνη μας ζητάει και εμάς να δείξουμε στη δικαιοσύνη, τόσο περισσότερο θα χρειαστεί να μας δείξει ποια είναι ακριβώς τα βήματα που κάνουμε προκειμένου αυτό να μην ξανασυμβεί. Γιατί συμβαίνει, συμβαίνει τακτικά. Η δεξαμενή υπόπτων που ανέφερε ο Σταθόπουλος στην απολογία του είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι ένας χώρος στον οποίο η αντιτρομοκρατική θεωρεί φυσιολογικό να ψαρεύει για υπόπτους σε εγκλήματα τα οποία κατασκευάζει. Αυτό, αν δεν σας σοκάρει, θα έπρεπε να σας σοκάρει και θα έπρεπε να μας σοκάρει όλους. Και πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να σοκάρει όσους πιστεύουν στη δικαιοσύνη. Εγώ δεν έχω και πολύ μεγάλη πίστη στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν είμαι από αυτούς που θα βγαίνουν και θα λέγανε «Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, ότι θα κάνει το καθήκον της». Έχω εμπιστοσύνη ότι θα κάνει αυτά που κάνει. Δεν έχω κανένα λόγο να πιστέψω κάτι άλλο, ότι ξαφνικά θα ξυπνήσει με τον ανάποδο πλευρό η ελληνική δικαιοσύνη. Εντάξει, αλλά όσοι πιστεύουν το ανάποδο και καλούν και εμάς να πιστέψουμε το ανάποδο ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, πρέπει να μας εξηγήσουν πού το βλέπουν αυτό. Θα πούμε και άλλες τέτοιες ιστορίες από την ελληνική δικαιοσύνη. Έχουμε μπόλικη δικαιοσύνη σήμερα. Έχουμε δικαιοσύνη, αυτή την ανορθόγραφη δικαιοσύνη. Ναι. Δηλαδή την δικαιοσύνη των ανθρώπων που βρίσκονται από τα κάτω και νιώθουν μόνο πώς είναι όταν δεν έχεις πλάτες. Θα μιλήσουμε κι άλλο για τη δικαιοσύνη αυτή. Θα μιλήσουμε για την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και θα μιλήσουμε και για τη δικαιοσύνη ξαφνικά πώς είναι όταν έχεις πλάτες. Όταν έχεις τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ντρέπεται να σύρει στο βούρκο την επιστημονική του αξιοπρέπεια, γνωμοδοτώντας κάτι στο οποίο τον εξευτελίζει όλος ο νομικός κόσμος, λέγοντας ότι ξέρει που πάνε τα τέσσερα. Mm-hmm. Δεν το λένε έτσι, το λένε πιο ευγενικά. Μιλάμε όλο και πιο συχνά για την δικαιοσύνη. Υπάρχει έλλειμμα δικαιοσύνη στη χώρα, δεν είναι περιπτωσιολογία. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με τέτοιες δίκες. Έχουμε κάνει επεισόδια ανασκόπησης για τις δίκες του Μισαόρου με τους πρόσφυγες. Έχουμε κάνει ένα άλλο επεισόδιο ανασκόπησης για τα σαθρά κατηγορητήρια με αναφορές σε μια σειρά από υποθέσεις. Έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε ακούσει όλον αυτόν τον τραγέλαφο. Έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια αστυνομικούς να καταθέτουν άλλα και να εμφανίζονται στο δικαστήριο και να αρχίζουν τα «δεν ήξερα, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, α τώρα το θυμήθηκα, θα ήθελα να κατηγορήσω τον τάδε ότι πέταξε κυκλίδωμα», ας πούμε, που είχε γίνει στα Σεπόγια, που το είχα δει εγώ, στη δίκη των Σεπολίων, η οποία κυρώθηκε τελευταία στιγμή σε μια ακόμα πράξη. Ακόμα δεν έχει ξαναξεκινήσει η δίκη γιατί με κατηγορούμενη την οικογένεια Κατή. Ένα απλό παράδειγμα. Και ήταν αστυνομικός εκεί που έλεγε άλλα στην απολογία του, τον βρίζανε και εμφανίζονται στο δικαστήριο και λέει «μου πέταξε κυκλίδωμα τάδε». Και του λένε οι δικηγόροι «κάτσε ρε φίλε, δεν το είπες στην κατάθεσή σου και έρχεσαι εδώ πέρα και ξαφνικά μας λες ότι σου πέταξε κυκλίδωμα, δεν το θεώρησε σημαντικό». Ιστορίες καθημερινής τρέλας σε αυτά τα κομμάτια. Καθημερινού παραλογισμού, καθημερινής αδικίας στις δικαστικές αίθουσες. Είχαμε την Εκταρία Ψαράκη και τη Γεωργία Κρυμπάρδη την Δευτέρα στην εκπομπή από τη Λέσβο να έχουν μόλις βγει από μία αίθουσα όπου άκουσαν τα απίστευτα από την εισαγγελέα στη δίκη του Μουχάμαντ Χάμαντ. Και είναι μια κατάσταση που δυστυχώς τη βολεύει να είναι και στα σκοτάδια. Έτσι, να μην μαθαίνουμε πολλά, να μην κυκλοφορούν τα ονόματα των δικαστικών και των εισαγγελέων που αποφασίζουν και δημοσία πρόσωπα. Να μην υπάρχει δημοσιότητα για τέτοιες υποθέσεις, να παίζει στα mainstream media μόνο η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής, όπως εξαρθρώθηκε η τρομοκρατική οργάνωση, που τελικά δεν εξαρθρώθηκε και πάρα πολύ, γιατί η αντιτρομοκρατική δεν πολύ κάνει τη δουλειά της. Δηλαδή, αυτή τη δουλειά την οποία έχει αυτό το κύρος ότι κάνει, αν συλλαμβάνεις λάθος ανθρώπους. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα πέρα από το αν πιστεύεις στη δικαιοσύνη. Αν πιστεύεις στην αντιτρομοκρατική, πάμε ακόμα πιο πέρα, ακόμα πιο προς τα δεξιά. Αν είναι τρομοκρατική, συλλαμβάνει λάθος ανθρώπους. Σημαίνει ότι δεν συλλαμβάνει σωστούς ανθρώπους. Σημαίνει ότι κάνει λάθος στη δουλειά της. Αυτό θα πρέπει να είναι προβληματισμός ακόμα και για αυτούς που την αποθεώνουν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Εγώ δεν είμαι σε αυτούς. Αυτό είναι κάτι που το λέγανε στο δικαστήριο και στην δολοφονία του Χαμπίμπι. Λεγόταν ο έμπορος ναρκωτικών, ναι, για τον οποίο επρόκειτο εκεί πέρα που είχαν κατηγορήσει τους δύο του Ρουβίκονα. Που λέγανε ότι δεν είναι μόνο το ζήτημα ότι πήγατε και παγιδεύσατε δύο ανθρώπους, τους ήρατε στο δικαστήριο με εντελώς σαθρά στοιχεία. Είναι ότι και την ίδια στιγμή δεν είχε υπάρξει καμία απολύτως μέρημνα εκ μέρους της αστυνομίας για να βρεθεί ποιος τον δολοφόνησε αυτόν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι διπλό το πρόβλημα. Ναι. Ότι και δεν κάνεις και παγιδεύεις κάποιον ο οποίος είναι αθώος, και κάνοντάς το αυτό προφανώς δεν έχεις επίσης ασχοληθεί με κάποιον που όντως δολοφόνησε. Γιατί υπήρξε εδώ, η δολοφονία υπήρξε. Στο τραυματισμό του αστυνομικού στην Νέα Σμύρνη που τόσο σόκαρε. Που έκανε ο Μητσοτάκης εκείνο το τρομοκρατικό διάγγελμα εκεί πέρα. Μας τρόμαξε, εννοώ, γι' αυτό έτσι το χρησιμοποιώ. Το διάγγελμα εκεί το βράδυ. Ναι. Κάποιοι τον χτύπησαν τον αστυνομικό, το είδαμε στο βίντεο. Ναι. Όχι ο Ινδιάνος που έπαιζε μπάσκετ. Όχι ο Παπαζαχαρουδάκης που τον πήραν μετά από το σπίτι του. Όχι ο Όμηρος που το μόνο που. Επειδή παρακολούθησαν το τηλέφωνό του, βασίζονται σε μία αναφορά του στο τι έγινε στη διαδήλωση για να θεωρήσουν ότι αυτό το έκανε. Όχι αυτοί, αλλά κάποιοι το κάνανε. Σε ενδιαφέρει τόσο πολύ, θα έπρεπε να το κάνεις. Μην μιλήσουμε καν για υποθέσεις τύπου Καραϊβάζ τώρα, που γελάει όλη η Ευρώπη. Συσσαγωγικά δεν γελάει όλη η Ευρώπη, μας καταγγέλει όλη η Ευρώπη. Ναι. Αυτά τα ωραία. Και αυτή ήταν η γκρίνια πάνω σε μια θετική είδηση. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθείτε την εκπομπή μας. Πού να πάμε σε αρνητικές ειδήσεις. Λοιπόν, να παίξουμε το βίντεο της συνέντευξης που έχει κάνει η Γογό Κρυεμπάρδη και μετά να το σχολιάσουμε, Θάνο. Ναι, να περάσουμε στο κομμάτι που όπως το έχουμε σχολιάσει, το λέγαμε και την Δευτέρα, η Νεκτερία Ψαράκη και η Γεωργία Κρυεμπάρδη βρέθηκαν στη Λέσβο για δύο υποθέσεις. Έχουν πάρα πολύ υλικό, το οποίο το βλέπετε καθημερινά αυτές τις μέρες στο TPP. Κάπως μακριά από τα κεντρικά θέματα της επικαιρότητας που είναι ο Ντογιάκος και πάνω απ' όλα ο Βασιλιάς, που αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο απ' όλα, εννοείται. Αλλά είναι υποθέσεις που έχουν και διεθνές ενδιαφέρον και δεν πρέπει να μένουν στο περιθώριο. Πήγαν εκεί, παρακολούθησαν τη δίκη, την πρώτη δίκη του Μουχάμαντ Χάμαντ. Έχει βγει το σχετικό ρεπορτάζ. Θα δείτε και ένα βίντεο στο διάλειμμα για την δίκη του Μουχάμαντ Χάμαντ με δηλώσεις των δικηγόρων του κυρίου Κούλογλου, του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει κάνει αυτή την πρωτοβουλία και αξίζει να το πούμε αυτό, για να μην μένουν αυτές οι δίκες στα σκοτάδια, και του διασώστη, του Ιάσον Αποστολόπουλου, που με το δικό του τρόπο, τον ακτιβισμό, προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει. Και υπάρχει σειρά συνεντεύξεων, η μία ανέβηκε χθες, είναι με τον Νάσο Καρακίτσιο, είναι διασώστης, ήταν διασώστης στην Λέσβο, είναι ένας από τους 24 που πέρασαν 106 μέρες στη φυλακή της Χίου το 2017. Έσωσαν ανθρώπους στη θάλασσα, τους έδιναν κουβέρτες, τους έδιναν νερά και ξαφνικά βρέθηκαν κατηγορούμενοι για κατασκοπία και εγκληματική οργάνωση. Φυλακή βρέθηκαν. Φυλακή. Φυλακή. Να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Ο άνθρωπος αυτός έχει κάτσει με 3,5 μήνες φυλακή. Αυτοί που συζητάμε τώρα έχουν κάτσει με 3,5 μήνες φυλακή. Λοιπόν, Θάνο, να δούμε το βίντεο και να το σχολιάσουμε μετά. Mm-hmm. Ωραία, πάμε να δούμε το βίντεο. Αν μπορεί ο Βασίλης ο Μύτικας να βάλει το βίντεο, πάμε να συνεχίσουμε. Όταν ήμασταν στη φυλακή, πάντα καθόμουν και σκεφτόμουν, βρε μήπως έχουμε κάνει κάτι παράνομο. Δεν γίνεται να είμαστε στη φυλακή και να μην έχουμε κάνει κάτι. Δεν γίνεται. Είμαι ο Νάσος Καρακίτσος. Ήμουνα διασώστης στη Λέσβο από το 2016 μέχρι και το 2017 το Δεκέμβριο. Είμαι ένας από τους 24 κατηγορούμενους που κατηγορούμαστε με διάφορα κακουργήματα και πλημελήματα. Γιατί ποινικοποιείται και πώς ποινικοποιείται η αλληλεγγύη και τι αντίκτυπο έχει αυτό μετά. Γιατί, εντάξει, είναι, νομίζω όλοι το μπορούν να το καταλάβουν, το γιατί είναι γιατί δεν θέλουν άτομα να είναι εδώ και να βοηθάνε. Δεν θέλουν μάτια και αυτιά να βλέπουν. Γιατί είναι γεγονός ότι δεν θέλουν ανθρώπους να βλέπουν και να ακούνε πράγματα τα οποία δεν θέλουν να ακούσουν. Και να μιλάνε μετά. Και να μιλάνε μετά, εννοείται. Είναι, πιστεύω, από δύο μπομπαίους στράγος οι έθελοντες και ΜΚΟ. Για όλα αυτά είναι εκείνοι. Αυτοί φέρνουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ξέρετε, είναι τα στερεότυπα αυτά που υπάρχουν. Η Μόρια εδώ ήταν ένα κολαστήριο. 25.000 άνθρωποι σε εισαγωγικά δομή, 2.500 ανθρώπων, φανταστείτε. Είδα πολλούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο, πραγματικά από όλο τον κόσμο, δηλαδή δεν μπορώ να θυμηθώ καν τις χώρες που γνώρισα ανθρώπους, να είναι εδώ χωρίς κανένα όφελος και απλά να βοηθάνε ανθρώπους που έρχονται με τις βάρκες τότε. Η κατάσταση που υπήρχε τότε ήταν έτσι λίγο χαοτική, δεν υπήρχε, ξέρετε, οργάνωση. Υπήρχαν απλά άνθρωποι που θέλανε να βοηθήσουν και τρέχανε από βάρκα σε βάρκα. Θυμόμαστε και τις γιαγιάδες, τις πολύ χαρακτηριστικές ήταν τότε, 15-16. Φυσικά και πολλοί ντόπιοι. Εγώ θυμάμαι πολλούς ντόπιους. Δεν θυμάμαι το όνομά του δυστυχώς. Θυμάμαι έναν άνθρωπο τόσο καλό, που πάντοτε είχε ένα αυτοκινητάκι μικρό και κόκκινο και το γέμιζε με ρούχα, με παιχνίδια, με κρουασάν, με νερά. Και απλά ο άνθρωπος, χωρίς να ανήκει πουθενά, ερχόταν όπου έβγαινε και όποτε μπορούσε ο άνθρωπος στην παραλία και άδειαζε το αυτοκίνητό του, το άδειαζε, το έδινε. Μου φαίνεται πολύ λογικό να λέει ένας άνθρωπος ότι κάτι πρέπει να έχουμε κάνει. Τι έχουμε κάνει, δεν μπαίνει έτσι στην φυλακή κανείς. Είναι φοβερό σε αυτή την περίπτωση. Αυτό που λέμε έπεσε από τα σύννεφα, όταν το λέει αυτός ο άνθρωπος στην συνέντευξη που έδωσε στη Γογό, φανταστείτε από πόσο ψηλά πέφτει κανείς από τα σύννεφα, όταν έχει πάει, έχει κάνει κάτι το οποίο νιώθει ότι είναι, ξέρετε, μια προσφορά σε συνανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, εντάξει. Και κανονικά θεωρούμε ότι υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ του νόμου και της ηθικής, δηλαδή ότι ο νόμος αποτελεί μια κωδικοποίηση του ηθικού μας κώδικα προκειμένου να υπάρχουν μέσα με τα οποία να επιβάλλονται αυτά. Δηλαδή προστατεύεται η αξία της ανθρώπινης ζωής και έτσι απαγορεύεται δια νόμου η δολοφονία. Αυτή είναι η αντιστοιχία μεταξύ του ηθικού μας κώδικα και των ψηφισμένων νόμων. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν κάνει κάτι το οποίο η ηθική του λέει ότι είναι βοήθεια σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη και κάποια στιγμή έρχεται ένα χαρτί, τον καλούν, πάει στην αστυνομία, λέει τι είναι αυτό ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό και του εξηγούν ότι ξέρεις πρέπει να πάρεις δικηγόρο, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και βρίσκεται στη φυλακή για 106 μέρες, όπως και η Μαρτίνη και άλλοι. Και αυτό που έχει γίνει είναι ότι το ελληνικό κράτος θέλει να εξηγήσει στους πρόσφυγες ότι δεν πρέπει να έρχεστε και να εξηγήσει και στους διασώστες, να εξηγήσει στους αλληλέγγυους, σε όποιον με οποιονδήποτε τρόπο προσπαθεί να συνδράμει αυτούς τους ανθρώπους που φτάνουν στην Ελλάδα, που πνίγονται στις θάλασσες και τις ακτές μας, ότι αυτό που κάνεις μπορεί να σε οδηγήσει στη φυλακή. Αυτό είναι αυτή η ιστορία. Οπότε αν σας φαίνεται μια φορά απάνθρωπο το ότι φερόμαστε έτσι στους πρόσφυγες, σκεφτείτε πώς είναι το να λες ότι εκτός από αυτό θέλω να ξέρουν και όσοι σας βοηθάνε ότι θα πάνε φυλακή, σαν εγκληματίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πάω αλλού και θα το επιστρέψουμε. Το ανέφερε και ο κύριος Κουρουνδής στη χθεσινή μας κουβέντα για το κομμάτι των παρακολουθήσεων. Όταν μιλούσαμε για τον εκφοβισμό του Ντογιάκου στα μέλη της ΑΔΑΕ και σε όποιον άλλον, ο συνταγματολόγος μας ανέφερε ότι υπάρχει αυτό το chilling effect, το οποίο αναγνωρίζεται και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το πάγωμα του δικαιώματος, όπως είπε. Το γεγονός ότι όταν νιώθεις ότι απειλείσαι με κυρώσεις. Ναι, δεν θα το κάνεις. Είναι λίγο πιο πιθανό να πεις, να κοιτάξεις την ησυχία σου, να μην το κυνηγήσεις τόσο, να θορυβηθείς, να φοβηθείς, να μην θες να κάνεις τον ήρωα εισαγωγικά, όπως λέγαμε και χθες, που δεν είναι ο ήρωας, για πολλές φορές είναι απλά να κάνεις τη δουλειά σου. Μπορεί να συμβεί. Συμβαίνει και στις υποθέσεις λογοκρισίας. Όταν λέμε, ας πούμε, ότι ποινικοποιείται η δημοσιογραφία όταν κατηγορεί το Βαξεβάνης και η Παπαδάκου για την Οβάρτης, ή όταν υπάρχει λογοκρισία σε μια περίπτωση απόλυσης λόγω άποψης, όπως έγινε όταν κόπηκε το κείμενο της Έλληνας Ακρίτα, που λέγαμε τότε, μα κόψαν την Ακρίτα που έχει, την απήχηση που έχει. Αυτό είναι πάντα ένα μήνυμα στους υπόλοιπους, ότι πρόσεχε, με οποιοδήποτε τρόπο. Και λέει ο Νάσος Καραγιώτης, για να επιστρέψουμε αυτό για το γενικό πλαίσιο, ότι με αυτά και με αυτά, λίγο η προπαγάνδα, λίγο οι διώξεις, λίγο ό,τι συνέβη, οι επιθέσεις που δέχτηκαν οι ΜΚΟ, τα οχήματά τους κλπ, άδεια στο νησί από αλληλέγγυους. Έτσι γίνεται. Αυτό λέμε, ότι αυτό είναι κάτι που δουλεύει, λειτουργεί. Δεν είναι περίεργο ότι το κάνουν, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν και πιάνει. Αυτό συζητάμε τώρα, ότι πιάνει. Θα πρέπει μαζί με την ντροπή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για το ότι επιτρέψαμε να συμβούν αυτά τα εγκλήματα εις βάρος των προσφύγων, μαζί να χωνέψουμε ότι η χώρα μας έκανε και αυτό που συζητάμε τώρα. Δηλαδή ότι ποινικοποίησε την αλληλεγγύη και το έκανε αυτό με αυτόν τον βάρβαρο τρόπο, σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια αποτελεσματικότητα κιόλας. Κατάφερε ως ένα βαθμό να την σταματήσει, γιατί προφανώς και ο άλλος λέει ότι ήμασταν άνθρωποι εκεί οι οποίοι δεν ζητούσαμε τίποτε, δεν υπήρχε ανιδιοτέλεια, αλλά 100 μέρες στη φυλακή θα βρεις λιγότερους που να είναι διατεθειμένοι να κάνουν γι' αυτό το λόγο. Ναι, μπορείτε να διαβάσετε σειρά ρεπορτάζ που έκανε η Νεκτάρια και η Γεωργία. Υπάρχει ακόμα μια μεγάλη συνέντευξη που θα ανέβει μάλλον μέσα το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι με τον Σον Μπάιντερ, τον συγκρατούμενο εκείνη την περίοδο του Νάσου Καρακίτσου. Είναι στα αγγλικά και υποτιτλίζεται. Είναι ένα από τα δύο πρόσωπα που έχουν γίνει κεντρικά πρόσωπα στην καμπάνια της Διεθνούς Αμνηστίας για αυτή την υπόθεση. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα και έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί υπάρχουν και αιτήσεις ακυρότητας της όλης διαδικασίας. Είναι μια τραγελαφική κατάσταση που το περιέγραφαν και οι συναδέλφισσες στις ανταποκρίσεις τους, όπου το κατηγορητήριο είναι σε επίπεδο ότι είναι λάθος τα νούμερα των κατηγορουμένων, ότι άλλα λέει μία σελίδα ότι κατηγορείται ο Καρακίτσος για παράδειγμα και άλλα στην επόμενη σελίδα, οι δικηγόροι τραβάνε τα μαλλιά τους λίγο. Είναι μια τέτοια κατάσταση, οπότε είναι ακόμα μια μεγάλη συνέντευξη που θα δείτε. Αυτή η συνέντευξη μπορείτε, υπάρχουν τα σχετικά links ήδη στο chat, μπορείτε να τη βρείτε στο κανάλι και στο The Press Project, είναι περίπου 20 λεπτά. Και εμείς τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα, κατά το οποίο θα σας βάλουμε ένα μικρό βίντεο για την υπόθεση, για την άλλη υπόθεση του Μοχάμαντ Χανάτ Αμπντί. Είναι λίγο περισσότερο από 7 λεπτά, οπότε θα αφήσουμε το βίντεο να παίζει, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά. Λέμε, αυτός ο άνθρωπος τώρα θα ξεκινήσει τη ζωή του, μόλις βγει από τη φυλακή σε ένα μήνα, θα ξεκινήσει τη ζωή του με ποινικό μητρό διακινητή. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ για τη ζωή του. Άρα, ναι, είμαστε χαρούμενοι που θα βγει. Όχι, δεν είμαστε χαρούμενοι που αυτοί οι άνθρωποι δικάζονται ως διακινητές. Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε μια τεράστια αλλαγή από την προσπάθεια που γίνεται και από τον κύριο Κούλογλου, αλλά και από εσάς που έρχεστε σήμερα εδώ. Δίκες που δεν κρατάνε πλέον 20 λεπτά, με καλύτερη διερμηνία και καλύτερο τελικό αποτέλεσμα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πιο δίκες δίκες. Οπότε, σήμερα είχαμε μια πιο δίκαιη δίκη με ένα άδικο αποτέλεσμα, αλλά καλό σε κάθε περίπτωση. Και οπότε, μια σκληρή εισήγηση, ωστόσο, από την εισαγγελά. Η εισαγγελέα είχε αυτή την άποψη. Δεν κρίνουμε τις απόψεις των εισαγγελέων. Τις κρίνουμε μέσα στις αίθουσες, όχι έξω. Εγώ θεωρώ ότι ό,τι γίνεται μέσα στην αίθουσα είναι μέσα στην αίθουσα. Είχε την άποψή της, είχαμε την άποψή της. Για ένα χαρούμενο αποτέλεσμα που θα βγει έξω. Οκ, εντάξει, δεν θέλω να. Τι σημαίνει όμως ότι δεν έχουν αλλάξει την κατηγορία, δεν έχει πάει στη ευκολία. Όχι. Είναι διακινητής. Άρα για όλη τη ζωή, αν ζήσεις στην Ελλάδα, που δεν θα ζήσεις, ελπίζουμε, θα πάει κάπου καλύτερα. Για όλη τη ζωή θα είναι ένας διακινητής. Αύριο μεθαύριο, όταν θα τον ψάξει η Ιντερπόλ, αν κάνει έτοιμα ασύλου στην Αγγλία, ας πούμε, θα φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν διακινητής. Είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι δεν ήταν διακινητής και είναι ξεκάθαρο πως για άλλη μια φορά αυτό το άτυπο παζάρι, πώς θα βγάλουμε έξω έναν άνθρωπο που δεν ανήκει στη φυλακή, δούλεψε μεν γιατί θα βγει έξω, αλλά θα το δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον. Σήμερα είμαστε χαρούμενοι. Προσπαθούμε να φέρουμε μια αλλαγή όλοι μαζί με τον κύριο Κούλογλου, με άλλους ευρωβουλευτές, να θίξουμε αυτό το ζήτημα, το οποίο ουσιαστικά στέλνει αθώους ανθρώπους πρόσφυγες έγκλειστους σε καταστήματα κράτησης σε πολυετής καθρήξης και πρέπει να δοθεί επιτέλους ένα τέλος σε αυτό. Μία ερώτηση, παρακαλώ, από το Vites Project. Ήθελα να ρωτήσω, δεδομένου ότι μέσα στην αίθουσα ακούσαμε διάφορες ξενοφοβικές ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα για ποιο λόγο δεν πάνε στη Σομαλία, από τη Σομαλία στην Αίγυπτο αντί να έρθουν στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να ακούμε τέτοιου είδους απόψεις μέσα σε διακροματική διαδικασία από εισαγγελέα, να φαίνεται ότι δεν γνωρίζει, ας πούμε, για τη συνθήκη της Γενέβης, να φαίνεται ότι δεν γνωρίζει για τις χώρες Σέγγεν. Πώς το σχολιάζετε αυτό, γενικότερα, αν δεν θέλετε να τοποθετείτε για τη συγκεκριμένη, πώς σχολιάζετε την ύπαρξη τέτοιων ανθρώπων σε θέσεις ευθύνης? Κοιτάξτε, δεν είναι ο ρόλος ο δικός μας τέτοιος που μας επιτρέπει έξω από δικαστικές αίθουσες να κάνουμε τέτοια σχόλια. Από εκεί και πέρα, ο κάθε άνθρωπος κρίνεται για αυτά που λέει και για αυτά που κάνει. Κύριε Κούλογλου, εσείς. Εγώ, επειδή μπορώ να το κρίνω, δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο ξενοφοβικές όσο σουρεαλιστικές οι άποψεις. Η άποψη ότι πήρε ένα αεροπλάνο να πάει στην Τουρκία, γιατί δεν έπαιρνε ένα αεροπλάνο να πάει στην Ελλάδα, είναι μια άποψη που δείχνει μια είτε σουρεαλισμό, είτε μια απίστευτη άγνοια πραγμάτων, τα οποία γνωρίζουν και οι μαθητές της πρώτης γυμνασίου. Περιμένουμε καινούργια βήματα σε αυτή την εκστρατεία που έχετε ξεκινήσει, δηλαδή προσπαθείτε κάπως αυτή η γνώση να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες δίκες? Έχουμε αποδίκες άλλο τίποτα. Δηλαδή θα γίνουμε μόνιμοι πολίτες της Λέσβου, αλλά αξίζει τον κόπο, διότι εδώ σώζουμε ανθρώπινες ζωές. Σώζουμε ζωές ανθρώπων οι οποίοι θα είχαν διαφορετικά καταστραφεί. Όπως ήταν και τους δύο Αφγανούς που βγήκαν τον προηγούμενο μήνα, και όπως είναι αυτός ο άνθρωπος που, αν δεν υπήρχαν οι δικηγόροι και το κίνημα συμπαράστασης που έχουμε ξεκινήσει, θα είχαν πάει σαν το σκυλί στα μπέλη. Δεν τους ήξερε κανένας, θα είχαν σαπίσει στις φυλακές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί σαν για αυτούς που βρίσκονται ακόμα μέσα στις φυλακές και είναι αθώοι και έχουν σώσει κόσμο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι το πρόβλημα της δικαιοσύνης, είναι το πρόβλημα της Ελλάδας και είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Η εισαγγελέας, στο άκουσμα του ονόματός μου, δυσανασχέτησε και ουσιαστικά δεν ήθελε να καταθέσω. Οπότε με το που τελικά πήρα το λόγο είχα μια πολύ εχθρική αντιμετώπιση και ουσιαστικά δεν μ' άφησαν να μιλήσω. Μίλησα μόνο, μ' άφησαν να απαντήσω σε ερωτήσεις των συνηγόρων. Πώς χαρακτηρίζει το γεγονός ότι η εισαγγελέας είπε ενώπιον της ακροματικής διαδικασίας ότι δεν μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις? Αυτό στέκει. Ήταν ξεκάθαρο ότι η εισαγγελέας δεν ήθελε να ακούσει κάτι παραπάνω πέρα από την άποψη που είχε ήδη σχηματίσει. Δηλαδή διάβασε ξανά τις καταθέσεις που τη βόλευαν, που ήθελε να χρησιμοποιήσει ώστε να υποστηρίξει την ενοχή των κατηγορουμένων. Ήταν σαν να μην υπήρχε για αυτήν ακροαματική διαδικασία. Ήταν σαν να μην πέρασε ακροαματική διαδικασία. Απλά διάβαζε καταθέσεις που ήταν βολικές προς το συμπέρασμα που είχε ήδη λάβει. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο ούτε εμένα άκουσε, ούτε κανέναν άλλον. Μίλησες για ένα μοτίβο που βλέπουμε. Ποιο είναι αυτό το μοτίβο των διακινητών πλέον? Ουσιαστικά πρόκειται για δύο πρακτικές. Είτε οι Τούρκοι διακινητές αναγκάζουν έναν τυχαίο πρόσφυγα να οδηγεί στη βάρκα από τις ακτές της Τουρκίας, είτε μπαίνουν για λίγο οι ίδιοι στις βάρκες και τους εγκαταλείπουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, κάποιοι τυχαίοι αιτούντες άσυλο είναι αναγκασμένοι να πάρουν τα ανία της βάρκας για να μην βυθιστούν. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε έναν κόσμο αποστερημένο από λογική και δικαιοσύνη, τα θύματα του ναυαγίου δικάζονται επειδή ναυάγησαν. Σαν να δικάζουν θύματα βιασμών επειδή βιάστηκαν. Ο Μοχάμαντ Αμπντή είναι ένας πολιτικός πρόσφυγας από τη Σομαλία, είναι επιζώντας ναυαγίου ο ίδιος, είδε μπροστά στα μάτια του δύο γυναίκες να χάνονται, ρίσκαρε τη ζωή του στη θάλασσα για να ζητήσει άσυλο και να γλιτώσει από τον πόλεμο, έσωσε τη ζωή 31 ανθρώπων και όμως. Με το που βγήκε ζωντανό στην ακτή, καταδικάστηκε σε 142 χρόνια κάθριξη. Σήμερα ξυλώθηκε μία από αυτές τις αδικίες και σύντομα θα απελευθερωθεί. Συνεχίζουμε και για τους άλλους κρατούμενους που είναι στις ελληνικές φυλακές. Έστω και μία ώρα φυλακή σε ανθρώπους που το μόνο τους λάθος είναι ότι διεκδικούν, δραπετεύουν για μια καλύτερη ζωή, είναι έγκλημα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων. Καθυστερήσαμε λίγο γιατί, για καλό λόγο, έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής ακριβώς πάνω σε ένα από τα δύο θέματα στα οποία συζητούσαμε πριν το τέλος του διαλύματος. Στις δίκες της αλληλεγγύης στη Λέσβο. Οι κατηγορίες για τις οποίες ακριβώς πριν 10-15 λεπτά εξηγούσαμε το πόσο δεν πατάνε πουθενά και με συγκεκριμένα παραδείγματα και το εξηγούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας χάρη στην Νεκταρία Ψαράκη και τη Γεωργία Κρεμπάρδη που είδαν δυσόμαση τη διαδικασία και τα στοιχεία, έπεσαν. Καπούτ. Πάει. Φιάσκο. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Παπαπαντολέων, η οποία είναι η συνήγορος των δύο. Κυρία Παπαπαντολέων, μας ακούτε? Σας ακούω, ναι, βεβαίως. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μπορείτε να μας πείτε τι έχει γίνει? Θα σας τα εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ, διότι είναι αρκετά περίπλοκα νομικά και δικονομικά ζητήματα, αλλά για να γίνει κατανοητό και στους ακροατές θα πω δύο πράγματα πολύ απλά. Εδώ δεν έγινε καμία κρίση επί της ουσίας, δεν έχουμε δηλαδή αθώωση των κατηγορουμένων. Αυτό που έχουμε είναι ότι το δικαστήριο έκανε δεκτές ενστάσεις που είχε υποβάλει η υπεράσπιση των κατηγορουμένων που αφορούσαν νομικά σφάλματα του κατηγορητηρίου. Και αυτό αφορούσε δύο πράγματα ειδικότερα. Το ένα ήταν όσον αφορά τους αλλοδαπούς κατηγορούμενους, ότι κανένα έγγραφο δεν είχε μεταφραστεί, άρα τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούσαν να κατανοήσουν γιατί κατηγορούνται τη γλώσσα που να τους είναι κατανοητή, στη μητρική τους γλώσσα, αφενός και αφετέρου, ότι ειδικότερα για την κατηγορία της κατασκοπίας, η διατύπωση του κατηγορητηρίου ήταν εξαιρετικά ασαφής. Κατ' ουσίαν δεν υπήρχε δηλαδή καμία περιγραφή σε τι συνίσταται η κατασκοπία για την οποία κατηγορούνταν τα πρόσωπα αυτά. Επομένως δεν έκανε δεκτά το δικαστήριο και ακύρωσε το κριτήριο θέσης μας. Ναι, επομένως δεν έχουμε αθώωση, σωστά το λέτε. Δεν φτάσαμε στο σημείο μιας απόφασης, αλλά το ότι ακυρώνεται. Ακριβώς. Δεν έφτασε το δικαστήριο σε κρίση ουσίας. Ακριβώς διότι σε ένα προγενέστερο στάδιο από την κρίση της ουσίας αποφάνθηκε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω λόγω των ασαφιών που είχαν επισέλθει αφενός και αφετέρου λόγω της μετάφρασης για τους αλλοδαπούς. Αυτό ακούγεται σαν προχειρότητα. Καλά το καταλαβαίνω. Ναι. Αυτή είναι η λέξη. Αυτή είναι η λέξη. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι η λέξη που περιγράφει όλη αυτή την ποινική διαδικασία, τόσο όσον αφορά τα πλημελήματα, αυτά δηλαδή που δικάζαμε σήμερα εδώ πέρα από την Τρίτη, όσο και όσον αφορά την παράλληλη ποινική διαδικασία που υπάρχει και είναι ακόμα στο στάδιο της ανάκρισης και αφορά τα κακουργήματα. Θα έπρεπε να έχει φτάσει μέχρι το ακροατήριο, θα έπρεπε δηλαδή να έχουμε φτάσει ως εδώ για να υπάρξει αυτή η απόφαση που λέει ότι δεν γίνεται, δεν έχει μεταφραστεί το κατηγορητήριο, είναι ασαφής. Θα έπρεπε να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο για να ανακαλυφθούν όλα αυτά ή θα μπορούσε να έχει γίνει και νωρίτερα? Οι αρχές να τα έχουν λάβει υπόψη τους με δεδομένο ότι είχαμε πλήρωνες κατηγορούμενους που ήταν από διαφορετικές χώρες και άρα είναι υποχρέωση της πολιτείας να επιδίδει κυρίως τα βασικά έγγραφα σε γλώσσα που το πρόσωπο που κατηγορείται κατανοεί. Αυτά δηλαδή είναι πολύ βασικές αρχές και πολύ θεμελιώδη δικαιώματα των κατηγορουμένων. Θα έπρεπε λοιπόν αυτά να τα έχει φροντίσει η ίδια η πολιτεία. Αλλά εγώ θα έλεγα και το εξής, επειδή αυτή η υπόθεση δεν έχει κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο, όχι μόνο, και δεν μιλάω μόνο για τους δύο πρόσωπο, αλλά και συνολικότερα αυτό αφορά όλους τους κατηγορούμενους και όλη αυτή τη δικογραφία, νομίζω ότι αυτή η υπόθεση θα έπρεπε να έχει τεθεί στο αρχείο και να έχουν απαλλαγεί τα πρόσωπα αυτά ήδη από πολύ καιρό, όταν ακόμα η δικογραφία ήταν ενωμένη και ενιαία. Έτσι, να μην έχουν διαχωριστεί ποτέ τα πλημελήματα λόγω επικείμενης παραγραφής και ούτω καθεξής. Θα έπρεπε δηλαδή να έχει γίνει μια διαφορετική διαχείριση, να έχει εκτιμηθεί το υλικό της ανάκρισης εδώ και χρόνια, ότι απολύτως τίποτα δεν προέκυψε και άρα με ένα βούλευμα τα πρόσωπα αυτά να έχουν απαλλαγεί και να μην υφίσταται όλη αυτή η φοβερή ταλαιπωρία και η διαρκή ομοιρία των ανθρώπων αυτών, διότι αυτή η υπόθεση είναι το 18. Είμαστε δηλαδή, διανύουμε τον 5ο χρόνο. Είναι ταλαιπωρία και ομοιρία των ανθρώπων και ταυτοχρόνως. Και ακόμα κι άλλο. Έτσι, διότι τα κακουργήματα. Παραμένουν τα κακουργήματα. Για, εξηγήστε μας τι συμβαίνει με τα κακουργήματα, γιατί εδώ έχουν διαχωριστεί οι δίκες και αυτό εκκρεμεί ακόμα. Τι συμβαίνει με τα κακουργήματα? Διαχωρίστηκαν τα πλημελήματα ήδη από το 2019, διότι έκρινε η πολιτεία ότι επίκειται παραγραφή. Από το 19 λοιπόν που πάρθηκε αυτή η απόφαση ότι επίκειται παραγραφή για τα ποιμελήματα, φτάσαμε το 2023 για να τα δικάζουμε στο αρμόδιο δικαστήριο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η λέξη προχειρότητα είναι μάλλον κομψή. Έτσι. Λοιπόν, γιατί πολλαπλασιάσαμε τις δίκες σε βάρος αυτών των ανθρώπων, χωρίς να έχουμε καμία εγγύηση και χωρίς να τηρούμε εδώ πέρα καμία δικονομική προϋπόθεση κατ' ουσίαν. Ως προς τα κακουργήματα λοιπόν, έχουν παραμείνει στο στάδιο της ανάκρισης, στο οποίο κατ' ουσίαν δεν γίνεται τίποτα. Θέλω να πω, δεν είναι ότι γίνονται ανακριτικές πράξεις, δεν υπάρχει κάποια ποινική διερεύνηση, δεν αναμένουμε κάποιο εγκληματολογικό έδειγμα. Απολύτως τίποτα δεν γίνεται. Είναι μια δικογραφία η οποία είναι εδώ και χρόνια σε κάποιο ανακριτικό γραφείο αυτό. Και, και νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε, κυρία Παπαντολέων, κλείνοντας, ότι δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία για να πηγαίνουν στο δικαστήριο ή ο φόβος ότι υπήρχε αυτό πάνω από το κεφάλι τους για 5 χρόνια και υπάρχει ακόμα. Μα υπάρχει ακόμα. Με ένας φάκελος για κακουργήματα, υπάρχει ακόμα αυτό. Η μία δίκη τελείωσε. Είναι ότι κάναν φυλακή αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, με βάση αυτή τη διαδικασία η οποία καταλήγει σε αυτή την προχειρότητα που παρακολουθείτε εσείς και εμείς από απόσταση, άνθρωποι προφυλακίστηκαν για πάνω από 100 ημέρες. Άνθρωποι προφυλακίστηκαν και επιτρέψτε μου κιόλας να σας πω ότι όταν έχεις τόσο βαριές κατηγορίες, αυτό επηρεάζει και διάφορες άλλες στοιχεία στη ζωή σου. Για παράδειγμα, ένας από των κατηγορουμένων είναι φοιτητής νομικής. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να δώσει εξετάσεις στο Δικηγορικό Σύλλογο της Βρετανίας, ακριβώς επειδή έχει αυτή την εκκρεμή ποινική διαδικασία σε βάρος του. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και διάφορες παρενέργειες που μπορεί να μην φαίνονται εκ πρώτης όψης, γιατί δεν είναι η στέρηση της ελευθερίας που είναι υψηλοεπαχθής, αλλά υπάρχουν πλείονες παρενέργειες και πολλαπλές σε διαφορετικά επίπεδα που επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων αυτών σε βασικές πτυχές. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι ανάλαφρο να έχεις τόσο βαριές κατηγορίες σε βάρος σου, είτε στη χώρα σου είτε και σε οποιαδήποτε άλλη. Όχι, είναι, είναι οτιδήποτε άλλο παρά ανάλαφρο. Επίσης, το ρεζιλίκι είναι διεθνές, αν καταλαβαίνω. Καλά, είναι πολύ εκτεταμένο το διεθνές ενδιαφέρον, γιατί είναι υποθέσεις με πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Οπότε η εικόνα αυτή τιμά τη χώρα μας, μάλλον στα πέρατα της γης, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς υπάρχει μια φοβερή έκθεση της δικαιοσύνης στην υπόθεση αυτή. Και τουλάχιστον αυτό που έχω να πω είναι ότι με την απόφαση αυτή το δικαστήριο, και είναι πρώτη φορά σε όλη αυτή την ποινική διαδικασία που υπάρχει μια αποτύπωση δικαστική και μια αναγνώριση των νομικών σφαλμάτων, τα οποία βεβαίως κατέληγαν στην παραβίαση των εγγυήσεων και του σκληρού πυρήνα του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Τουλάχιστον υπάρχει αυτή η πρώτη αναγνώριση. Θέλω να ελπίζω ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει και μια επιτάχυνση και στη διαδικασία που αφορά τα κακουργήματα, ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα ισίως για τους ανθρώπους αυτούς και να απελευθερωθούν πραγματικά από αυτό το δάχτυλο. Είναι, οπότε πλην ενός φεύγουν όλες οι κατηγορίες για να το κλείσουμε, και υπάρχει μία για ένας από τους 24 παραμένει η κατηγορία για πλαστογραφία. Δηλαδή... Παραμένει η κατηγορία για πλαστογραφία, διότι σε εμάς θα πρέπει να μεταφραστεί. Σε εμάς εννοώ στη Σάρα Μαρτίνη και στο Σονβάιντερ και στους λοιπούς που είναι αλλοδαποί, θα πρέπει να μεταφραστεί. Και δεν νομίζω ότι προλαβαίνει το δικαστήριο, η δικαστική αρχή να τα κάνει όλα αυτά, διότι πρέπει να επιστρέψει, να καθαρογραφεί η απόφαση, να παρέλθει ο χρόνος για τα 11 μέσα, να επιστραφεί στον εισαγγελέα, να μεταφραστεί κ.ο.κ. Και εδώ έχουμε παραγραφή στις 9 Φλεβάρι. Άρα λοιπόν, ως προς τους κατηγορούμενος που δεν είναι Έλληνες, θα έχει επέλθει παραγραφή και θα δικαστεί μόνος του ιδρυτής της οργάνωσης για το αδίκημα αυτό. Μάλιστα. Τι αφορά... Είναι χαοτική τώρα η κατάσταση αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι. Η κατηγορία για πλαστογραφία τι αφορά πρακτικά? Το αυτοκίνητο της οργάνωσης, της μη κυβερνητικής οργάνωσης. Αυτό με τις πινακίδες. Αυτό με τις πινακίδες. Αφορά τις πινακίδες, βρέθηκε να έχει από κάτω κάποιες πινακίδες στρατιωτικές που ήταν κλαστές. Μάλιστα. Επί της ουσίας δεν μπορώ να σκεφτώ σε τι θα μπορούσε να εξυπηρετήσει αυτό, με δεδομένο ότι το αυτοκίνητο αυτό, όλο αν το δείτε σε μια φωτογραφία, είχε παντού με τεράστια γράμματα το όνομα της οργάνωσης. Δεν θα μπορούσε δηλαδή κανείς να το περάσει για στρατιωτικό όχημα. Το ξέρω. Αν υπάρχει περιπτώσει, αυτό είναι ένα θέμα ουσίας και θα κριθεί, και νομίζω, ελπίζω τουλάχιστον, να κριθεί και μέσω αποτέλεσμα και στην ουσία δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Χαιρόμαστε για τα ευχάριστα νέα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, να το ανακεφαλαιώσουμε. Καλές ειδήσεις. Πάλι θα γκρινιάζουμε εμείς για καλές ειδήσεις. Συνήθεια μου. Νέος γύρος γκρίνιας τώρα για όλο αυτό το ρεζιλίκι που έκανε φοβερή βλάβη σε ανθρώπινες ζωές. Έρχεται τώρα, πάμε. 106 μέρες φυλακή και 5 χρόνια να κρέμεται από πάνω σου και να συνεχίζει να κρέμεται βάσει του κακουργήματος που παραμένει εκεί σε ένα χαρτί στο συρτάρι. Μία δίωξη για κατασκοπία. Και όπως μας είπε, δεν είναι απλό, δεν είναι μονοφόβος, είναι και προβλήματα στην καθημερινότητά σου. Ότι έχει μία δίωξη να... πάνω από το κεφάλι σου. Δεν μπορεί να πάει να δώσει εξετάσεις στο δικηγορικό σύλλογο της χώρας του. Ναι, δεν μπορεί να γίνει δικηγόρος, ας πούμε, γιατί με κρεμεί μία δίκη για κακούργημα στην Ελλάδα. Και σκεφτείτε τώρα αυτή την εικόνα της προχειρότητας που είναι, ξέρω εγώ, λες και έχεις πάει στο ΚΕΠ εσύ και σου λένε λείπει η κυρία Σούλα που βάζει τις σφραγίδες ή ο κύριος Μίτσος που βάζει τις σφραγίδες, ελάτε αύριο γιατί έχει πάει για ψώνια, και είναι αυτή η εικόνα της προχειρότητας απλώς με τα βλέμματα του πλανήτη στραμμένα πάνω σου. Ναι, ναι. Και το συζητάμε στο νιούζο, ας πούμε, ναι. με την Εκταρία και την Ηγωγό, και προσπαθούν και οι συναδέλφισες να το εξηγήσουν, να το γράψουν με έναν τρόπο, και το διαβάζω, ας πούμε, εγώ στο ρεπορτάζ και λέω τι εννοείς εκεί πέρα, δεν το κατάλαβα αυτό, και μου λέει μην αγχώνεσαι, κανείς δεν το έχει καταλάβει. Και είναι αυτή η κατάσταση, δηλαδή αν σας έμοιαζε απίστευτο το τι συζητούσαμε τη Δευτέρα μετά την πρώτη δικάση μου για το τι αναφέρεται μέσα στον κατηγορητήριο, ήταν αυτό το πράγμα το οποίο ακυρώθηκε. Αυτό ακριβώς, αυτά τα προβλήματα τα οποία ήταν ακατανόητα για τους ανθρώπους που παρακολουθούσαν. Πήγαμε λίγο πίσω. Θέλω δικαίωμα 10 λεπτών να κλείσει καλά η εβδομάδα. Μάλιστα. Έχουμε αφήσει και ζητούμε συγγνώμη. Έχουμε παραμελήσει την υπόθεση Γλίξπουργκ. Λοιπόν, αυτό οφείλεται μόνο στην συγκίνηση που μας έχει αρπάξει από τα μούτρα, που έχει πλημμυρίσει τα μάτια μας με δάκρυα, που έχει γεμίσει το στήθος μας με πόνο και που μπορεί να ξεσπάσει με έναν τρόπο μόνο, με μια σατυρική εκπομπή αφιερωμένη στον Τέος, τώρα είναι πολύ, εντελώς Τέος. Έκδοτος. Έλα, καημένο. Ναι. Λοιπόν, γιατί θα του αφιερώσουμε μια ανασκόπηση. Έχει πάρα πολύ ιστορικό υλικό. Είναι κυρίως μια ιστορική ματιά σε αυτά που συνέβησαν, γιατί παρατηρούμε ότι γίνεται αυτή η κουβέντα σαν να μην πρέπει να πολύ κουβεντιάσουμε ποιος ήταν και τι έκανε. Και λέμε πώς θα ήταν άραγε αν εμείς αποφασίζαμε να κουβεντιάσουμε ποιος ήταν και τι έκανε και να δούμε τον ρόλο που έπαιξε αυτός ο άνθρωπος που τώρα παρουσιάζεται έτσι ως ένας τόσο γλυκός κύριος. Έλληνας. Εντάξει, άρχοντας του. Τι να κάνουμε τώρα, ήταν ο ανώτατος άρχοντας. Αυτά έχουν σημασία τα θεσμικά, σου λέει. Τι θες τώρα. Αυτό θέλουμε εμείς. Είμαστε αυτοί που θα επιμείνουν για να εξηγήσουν τι είχε πάει στραβά σε αυτό. Γιατί την ώρα που γίνεται η απόπειρα να συζητηθεί σαν να μην είναι ένα πρόσωπο το οποίο έπαιξε αρνητικό πολιτικό ρόλο στην ιστορία μας, η προσπάθεια που γίνεται από την ψευδοφιλελέ δεξιά είναι πάντα μια προσπάθεια να συζητήσουμε με όρους λατρείας συγκεκριμένων προσώπων και περιφρόνησης προς τον κόσμο. Αυτό είναι πάντοτε. Είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι μικρόψυχος, χερέκακος, θέλει πάντοτε να βρίσκει τα αρνητικά και δεν μπορεί ποτέ να προσκυνήσει με αρκετή ευλάβεια αυτές τις εξέχουσες προσωπικότητες με τις οποίες μας βομβαρδίζει η επικαιρότητα, η τηλεόραση, η επίσημη ενημέρωση. Σκοπεύουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό. Την εξουσία γενικά. Δηλαδή δεν είναι... Χονδρικά αυτό είναι. Νομίζω ότι δεν είναι ότι ξαφνικά διάφοροι ακροκεντρώοι, δήθεν φιλελεύθεροι που η κατρακύλα τους δεν έχει όριο πλέον και μεγάλη πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η κυρίαρχη πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, έγιναν όλοι φιλοβασιλικοί, φιλομοναρχικοί, είναι ότι πρέπει να εμπεδωθεί αυτός ο σεβασμός στην εξουσία. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι. Ένα άλλο κομμάτι είναι οι όροι του lifestyle που παίζουν. Η τελετή εκεί πέρασαν, όπως είχε γίνει με την Ελισάβετ, με τον Buckingham. Και υπάρχουν και πάρα πολλές αναφορές τώρα στο δημόσιο διάλογο για το ελληνικό crown που νομίζουν κάποιοι ότι παίζουν σε αυτό. Και όλη αυτή η παράλληλη πραγματικότητα και αυτή η ελπίδα ότι μπορείς να είσαι σαν αυτούς, εκεί να κοιτάς. προτιμάμε γενικά να κοιτάμε στο γεγονός ότι, για παράδειγμα, ένα εξάχρονο παιδί αυτή τη βδομάδα βρήκε τραγικό θάνατο γιατί δεν είχε μεθ από τα Γρεβενά μέχρι το Ρίο στην Πάτρα και πέθανε. Ντρεπόμαστε γι' αυτό, δηλαδή είναι κάτι το οποίο μας στεναχωρεί. Κάποιοι άλλοι στεναχωριούνται γιατί δεν δίνονται οι απαραίτητες τιμές στον έκτοτο βασιλιά, με ξεκάθαρα βλαπτικό, απίστευτα βλαπτικό ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας. Η υπόθεση του βασιλιά, τότε βασιλιά εννοώ, Κωνσταντίνου, δεν είναι κάτι κιόλας που ιστορικοί διαφωνούν πολύ. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας φοβερός αναθεωρητισμός για το τι έγινε στα Ιουλιανά. Υπάρχει κάποια πλευρά που έλεγε ότι το παλάτι τότε ήταν ο θεματοφύλακας της Ιθικής. Νομίζω δηλαδή, εκτός αν είναι μια περιθωριακή που θέλουν να την ξαναφέρουν. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι εμφύλιος, ρε παιδί μου, να κινητοποιεί τόσο τα πάθη της μίας και της άλλης πλευράς. Νομίζω ότι ο αναθεωρητισμός εδώ πέρα είναι υπιότερος, δηλαδή ότι ήταν ένας βασιλιάς ο οποίος βρέθηκε σε πολύ νεαρή ηλικία μπροστά σε πολύ μεγάλα διλήμματα και τα χειρίστηκε όπως μπορούσε. Ωραία, και ήθελε να ελέγχει την κυβέρνηση, ο έφηβος, εφηβικές τρέλες. Ποιος δεν το έχει κάνει αυτό, ποιος δεν το έχει κάνει αυτό. Ποιος το έχει κάνει, να θες τον Υπουργό Άμυνας να είναι δικό σου και να κάνεις τέτοια σύγκρουση με το που αναλάβεις άπειρο στο αξίωμα με τον Γεώργιο Παπανδρέου, για παράδειγμα. Ποιος δεν το έχει κάνει. Λένε κιόλας πολλοί αυτές τις μέρες, θα τον κρίνει ιστορία. Τον έκρινε ιστορία. Πότε, φίλε. 50 χρόνια έχουν περάσει. Είναι μισός αιώνας. Πότε θες. Να περάσει ένας. Πόσα θες να περιμένω. Εγώ δεν έχω έναν αιώνα τώρα. Εντάξει, πρέπει να είμαι πολύ τυχερός για να έχω μισό αιώνα ακόμα. Λοιπόν, με την κυβέρνηση που έχουμε μπλέξει δεν θα έχουμε. Να πούμε ότι έχουμε και το ιστορικό τμήμα της ανασκόπησης ενεργό σε αυτό το επεισόδιο. Έχουμε όντως συνεργαστεί με ιστορικό. Ναι, αυτό το κάνουμε πάντα. Είτε αναφέρεται ανάλογα με τα... έχουμε πάντοτε κάποιους ανθρώπους που συμβουλεύουν στα ιστορικά κομμάτια. Και για το 21 το είχαμε κάνει αυτό. Και τώρα γι' αυτό το έχουμε. Έχουμε μια φίλη ιστορικό που είχε την καλοσύνη να μας συμβουλέψει, που ασχολείται με την εποχή. Θα δείτε τις λεπτομέρειες όλα. Και στην Πανδημία είχε γράψει. Ναι, και στην Πανδημία το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν είναι ζητήματα που σχετίζονται με ένα εξειδικευμένο πεδίο. Εντάξει, τώρα προφανώς αν είναι πνευμονολογία, λοιμοξιολογία, αυτά που τα ξέρουμε, δεν ζητάμε βοήθεια. Λέω, αν είναι κάτι έξω από το, αν είναι κάτι έξω από το πεδίο μας, τότε μπορεί να ζητήσουμε τη συνδρομή κάποιου ειδικού. Θάνο, θέλεις να πούμε και τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών? Α, έχεις κέφια σήμερα, επειδή είναι Παρασκευή. Ρε Θάνο, αφού ξέρεις, εγώ ζω για τον κόσμο μας. Ζω για την αγάπη αυτού του κόσμου. Δεν μπορώ. Λοιπόν, και ο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών δεν χάρηκε με τη γνωμούλα Ντογιάκου. Ούτε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ούτε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, όπως είδα πριν λίγα λεπτά. Αλλά ναι, χθες είχαμε ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, χωρίς μάλιστα αρνητική ψήφο. Νομίζω ότι αυτό έχει σημασία. Σε σύνολο 25 συμβούλων υπερψήφισαν οι 17, είχαμε 7 παρών και μία αποχή. Στο οποίο είναι ιδιαίτερα σκληρή η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Δικηγορικός Σύλλογος, που να πούμε κιόλας ότι δεν έχει κανέναν πολέμιο της κυβέρνησης στην ηγεσία του. Ο κύριος Βερβεσός είναι, νομίζω, της δεξιάς παράταξης γενικότερα. Είναι πολύ καλό όταν άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους μπορούν σε αυτά να... Ομονοούν, όταν τα βρίσκουμε οι Έλληνες μεταξύ μας. Τείχος δημοκρατίας. Λοιπόν, και πολύ καλά έπρεξε αυτή την περίπτωση. Συγκάλεσε την σύσκεψη και κατευθείαν έχουμε ένα κείμενο το οποίο περνάει γενναίες 14. Καταπέλτης. Τον κύριο Ντογιάκου. Ναι, καταπέλτης, κόλαφος δεν θέλω. Απόλυτα και κατηγορηματικά απέναντι στη γνωμοδότηση Ντογιάκου και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Είναι ο τίτλος για να βρείτε το άρθρο στο site και ξεκινάει, λέει, για την απόλυτη και κατηγορηματική αντίθεσή του τόσο για την έκδοση όσο και για το περιεχόμενο. Γιατί θυμάστε ότι υπάρχει διαφωνία ως προς αυτό που λέει, αλλά και διαφωνία ως προς το αν θα έπρεπε να έχει ανοίξει το στόμα του να μιλήσει γι' αυτό. Mm-hmm. Εξηγεί ότι το απόρριτο των επικοινωνιών είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, απόλυτα απαραβίαστο, και γι' αυτό είναι ύψιστη υποχρέωση της πολιτείας και δεσμεύει τις κρατικές λειτουργίες για να το προασπίσει. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται δηλαδή. Και λέει λοιπόν, οι προϋποθέσεις ενημέρωση του πολίτη μετά από τριετία δεν πληρεί τις εγγυήσεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ. Είναι δυνατή στην πράξη η επαόριστη άρση του απορρίτου με την επίκληση των λόγων εθνικής ασφαλείας. Αντί να ενισχύονται οι εποπτικές και ελεκτικές αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, δημιουργείται αίρισμα αμφισβήτησής τους. Αυτά είναι τα προβλήματα, αυτά είναι τα εντελώς ουσιώδη προβλήματα. Συνεχίζει μετά. Η ρητή συνταγματική κατοχήρωση της ΑΔΑΕ ως ανεξάρτητης αρχής, με αποστολή τη διασφάλιση του απολύτως απαραβίας του δικαιώματος του απορρίτου των επικοινωνιών, έχει κανονιστική συνέπεια κατά σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία των διατάξεων του νόμου. Προσέξτε τώρα. Λέει, καμία κρατική. Και λέει, όχι κατά σύμφωνη με τον νόμο ερμηνεία του Συντάγματος. Τι σημαίνει αυτό? Εξηγείται. Καμία κρατική αρχή δεν μπορεί να παρεμποδίσει την ΑΔΑΕ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Δεν μπορεί ο κοινός νομοθέτης να αφαιρέσει ουσιώδεις αρμοδιότητες που τις έχουν ήδη απονεμηθεί. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια αρμοδιότητα που εκπορεύεται από το Σύνταγμα. Αυτό είναι το μέγεθος της προστασίας που παρέχεται στη λειτουργία της ΑΔΑΕ. Κανένα όργανο, μηδέ των δικαστικών εξαιρουμένων, δεν νομιμοποιείται να επισέρχεται στο έργο της ΑΔΑΕ και να την υποκαθιστά. Κανένα κρατικό όργανο δεν μπορεί να ασκεί υπ' αυτής οποιαδήποτε μορφή προληπτικού ελέγχου ή προληπτικής εποπτείας. Και ως προς το γεγονός ότι μίλησε, αυτά αφορούν το περιεχόμενο αυτό που είπε, ως προς το γεγονός το ίδιο ότι γνωμοδότησε, λέει, η γνωμοδοτική αρμοδιότητα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τελεί υποδητό περιορισμό. Υπάρχουν δύο περιορισμοί για το να ανοίγει το στόμα του και να τοποθετείται ο κύριος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να εκφράζει τη γνώμη του. Δεν πρέπει να έχουν εισαχθεί στα δικαστήρια τα σχετικά νομικά ζητήματα και το ζήτημα πρέπει να είναι γενικότερο, να μην αφορά ατομικές περιπτώσεις. Ξέρετε τι σημαίνει να μην αφορά ατομικές περιπτώσεις? Να μην είναι κάτι που σου ζήτησε η Κοσμοτέ. Αυτό σημαίνει. Γιατί λέει εδώ πέρα ότι παρεμβαίνει ανεπίτρεπτα στην άσκηση αυτή επί ατομικών περιπτώσεων, καθώς εκκρεμούν και τοποθετείται επί ερωτήματος ιδιώτη και μάλιστα ελεγχόμενου τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Καταλαβαίνετε τώρα το μέγεθος του ατοπήματος και γιατί λέμε ότι είναι πολύ σκληρή η γλώσσα της ανακοίνωσης του δικηγορικού συλλόγου. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που έχει συμβεί, αυτό λέμε. Παραβιάζει την κατοχυρωμένη αρχή της δικαστικής προστασίας των πολιτών και της δικαστικής ανεξαρτησίας, η οποία καταλαμβάνει και τους εισαγγελικούς λειτουργούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Λοιπόν, αυτό είναι χοντρικά τώρα, το διέτρεξα βιαστικά το ψήφισμα. Και είναι αυτό ακόμα, είναι περίπου το περιεχόμενο. Είναι ιδιαίτερα έντονο, δηλαδή στο σημείο που λέει Α, έκανε αυτό, Β, Γ, Δ. Είναι βαρύ κατηγορό θεσμικά κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ακόμα ένα. Και είχαμε και το δικηγορικό σύλλογο Πειραιά. Σήμερα συνεδριάζει η ολομέλεια της ΑΔΑΕ και αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα επακολουθήσει. Χθες είχαμε διάσκεψη των προέδρων στην Βουλή, η οποία δεν πήρε κάποια απόφαση για το θέμα της ΑΔΑΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι το θέμα έκλεισε, γιατί δεν πάρθηκε απόφαση ούτε για τις υπόλοιπες ανεξάρτητες αρχές που είναι να αντικατασταθούν μέλη των οποίων έχει λήξει η θητεία τους. Το θέμα αυτό και αυτή η απειλή πάνω από την ΑΔΑΕ θα λήξει όταν αντικαταστήσουν άλλα μέλη που δεν έχουν φορτιστεί έτσι πολιτικά και θα αφήσουν την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τη δουλειά τους χωρίς να αλλάζει τα μέλη την ώρα που γίνεται αυτή η τεράστια έρευνα πάνω στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Τότε θα μπορούν να αναπνεύσουν και την ΑΔΑΕ πιο ήσυχη. Πάντως ο Βελόπουλος φαίνεται να μην ψηφίζει. Κρατάμε μικρό καλάθι. Φαίνεται να μην ψηφίζει γιατί χρειάζεται 3/5 να θυμίσουμε για αυτό το πράγμα στην Βουλή. Έχουμε συνεδρίαση στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Έγινε δεκτό το αίτημα του κυρίου Σεβαστίδη, του πρώην Προέδρου, για να συνεδριάσει με αφορμή τη γνωμοδότηση Ντογιάκου. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι το όργανο, ένα από τα δύο όργανα των εισαγγελέων, να θυμίσω. Είναι το όργανο στο οποίο, σε εκδήλωση του οποίου, σε συνεδρίαση του οποίου, ο Ντογιάκος απειλούσε τα ΜΜΕ πριν ένα μήνα. και τους εκδότες και έλεγε αστήριχτα στοιχεία ότι άμα γίνουν έλεγχοι θα βρεθούν πολλά για πολλούς εισαγγελέας τώρα να σου πετύχει. Έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις και νομίζω ότι το ερώτημα ότι τι άλλο πρέπει να γίνει για να παραιτηθείς, να ελεγχθείς πειθαρχικά, ποινικά, τι πρέπει να συμβεί. Τη συζητούσαμε χθες με τον κύριο Κουρουνδή, έχει ανέβει και αυτή η συνέντευξη και το βίντεο ξεχωριστά, είναι στο πρώτο σέλιδο αυτή τη στιγμή του The Press Project και στο κανάλι μας. Το θέσαμε το ερώτημα γιατί μας λέει δεν νομιμοποιείται ο εισαγγελέας και του λέμε εμείς, ωραία, αφού δεν νομιμοποιείται, δηλαδή παρανομή, τι κυρώσεις έχει. Και λέει, θα έπρεπε να ελεγχθεί πειθαρχικά, είναι ξεκάθαρο αυτό είπε, αλλά το θεωρώ απίθανο λόγω των περιστάσεων και της κατάστασης. Ισχύει ότι είναι απίθανο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πούμε εντάξει δεν θα τον ελέγξει κανένας, τι να κάνουμε, δεν πρέπει να το αποδεχθούμε αυτό ότι γίνεται όλος αυτός ο σαματάς και όλος απλά θα πίνει καφέ, ας πούμε, θα έχει τη σούλα του. Μπορούμε να φωτογραφηθούμε με μούτρα. Θα προτείνω. Ως μορφή αντίστασης στην θεσμική εκτροπή Ντογιάκου. Ή μπορούμε να κάνουμε μερικά δευτερόλεπτα σιωπής στη Φάρμα. Δεν λέμε κιόλας να βγει φοβερό, κάποια καταδικαστική απόφαση. Ναι. Που αντιδράνε όλοι. Μήπως καλό να είναι να ελεγχθεί. Να ψάξουν λίγο το ζητηματάκι εκεί στη δικαιοσύνη. Ρε παιδί, όταν λες δηλαδή ότι ο άλλος δεν πρέπει να τοποθετείται. Δεν πρέπει. Είναι ανοιχτές υποθέσεις. Και σου λέει, δεν πρέπει, δεν μπορεί να παρεμβαίνεις. Και δεύτερον, όχι μόνο δεν μπορείς να παρεμβαίνεις επί ανοιχτών υποθέσεων, επί εκκρεμών υποθέσεων, δεν μπορείς να παρεμβαίνεις και εξατομικευμένα. Δεν μπορείς να τοποθετήσεις τώρα για μια συγκεκριμένη υπόθεση και μάλιστα εκφέροντας άποψη σε κάτι για το οποίο σε ρωτάει ο ελεγχόμενος. Δεν γίνεται αυτό. Έλα που γίνεται. Γιατί αυτό λέμε ότι το νομικό πλαίσιο είναι αυτό. Το να εκφράζει την άποψή του ο εισαγγελέας υπόκειται σε δύο περιορισμούς. Δεν πρέπει να είναι ανοιχτή, εκκρεμής υπόθεση και δεν πρέπει να είναι συγκεκριμένη υπόθεση. Ωραία, και αν δεν είναι. Λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα που θα πάρετε μαζί σας να το σκεφτείτε όταν θα κοιμάστε το βράδυ, το Σαββατοκύριακο που θα πάτε για μπάνιο στη θάλασσα, που θα πάτε για σκι στις Άλπεις. Θα σκέφτεστε αυτό. Θα σκέφτεστε, ωραία. Και τι θα γίνει τώρα. Γράφει και ο Μιχάλης ότι ο Ντογιάκος πέρασε σαν θέμα, πάμε παρακάτω, έλα Μίτσο. Υπάρχει αυτή η τάση γενικά να περνάμε από το ένα θέμα, είναι και επικαιρότητα έτσι χαοτική. Συμβαίνουν πάρα πολλά. Υπάρχει και αυτή η διάσπαση προσοχής στο δημόσιο διάλογο, ότι τη μία γράφει για τον Ντογιάκο, την άλλη γίνεται κουβέντα για τον έκτοτο και είναι δύσκολο να μείνει πάρα πολύ ένα θέμα στην επικαιρότητα. Αλλά είναι σίγουρα ένα από τα θέματα που δεν θα πρέπει να περάσει έτσι. Δηλαδή αυτό λένε όλοι οι νομικοί αυτή τη στιγμή με τις συνεχείς παρεμβάσεις τους, τις οποίες μεταφέρουμε με πολύ ξεκάθαρες και τοποθετημένες απόψεις. Δεν είναι απλό, δεν είναι κάτι καθημερινό, δεν είναι απλά μια παρέμβαση, δεν είναι. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, να βάλετε λεφτά στο The Press Project. Εντάξει, μην κλείσουμε έτσι τσιγκούνικα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε σήμερα. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Πολιτισμός, ζώδια, αθλητισμός στο The Press Project. Θα έχουμε ανασκόπηση για τον Κωνσταντίνο και όλα αυτά που συζητήσαμε, αν δεν τα έχετε διαβάσει ή δεν έχετε δει τα αντίστοιχα βίντεο, να τα δείτε, να στρωθείτε στη δουλειά. Τόσο σκόπος έχει καταβληθεί προκειμένου να σας τα παρουσιάσουμε. Δεν είναι τώρα γαϊδουριά. Κάθεστε εκεί πέρα, τεμπελιάζεστε και δεν τα έχετε δει ακόμα όλα. Κάτι τώρα ζητάμε λεφτά, οπότε μην... Μην βρίζω την ώρα που ζητάμε λεφτά. Ναι. Όχι, είναι το στυλ αυτό. Τους αρέσει το βρυσίδι. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε, όπως θα έχετε καταλάβει, πολύ υλικό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για το υλικό που έχουμε. Θα έχουμε ακόμα περισσότερο. Το Σαββατοκύριακο είναι μια καλή ευκαιρία να δείτε ό,τι από αυτά σας ενδιαφέρει. Συν την ανασκόπηση, συν τα επόμενα. Και αν σας αρέσει και μας εμπιστεύεστε και μας στηρίζετε, πρώτον ένα ευχαριστούμε πολύ. Γιατί δεν είναι απλή εμπιστοσύνη σε ένα μέσο ενημέρωσης. Δεύτερον, ένα like, ένα subscribe, μια κοινοποίηση, μια τέτοιου είδους στήριξη. Τρίτον, με λίγα ευρώ κάθε μήνα κάνετε μια συνδρομούλα και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Ξεκινήστε τη χρονιά σας το 2023 που αναμένεται τόσο υπέροχο μια συνδρομή στο The Press Project. Αν δεν πάει καλά η χρονιά, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Δεν θα γίνουμε το φλουρί της βασιλόπιτά σας, αλλά Να είστε καλά. Γεια σας. Φιλάκια και καλό μεσημέρι.